امانت کا اٹھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حدیث کی طرف آئیں، سب سے پہلے ہم امانت کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ امانت صرف یہ نہیں کہ کوئی کسی کے پاس کوئی چیز رکھنے دے تو وہی امانت ہوتی ہے۔ امانت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کہے فلاں بات کسی کو نہ بتائیں تو وہ بات بھی اس کے لیے امانت بنتی ہے۔ اسی طرح کسی کے کام کی ڈیوٹی مثلاً 8 گھنٹے ہیں اور 8 گھنٹے کے بدلے وہ 7 گھنٹے یا 7.5 گھنٹے یا 15 منٹ کم کر دیتا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت شمار ہوگی۔ تو یہ شارٹلی میں نے امانت کے بارے میں بتا دی ہوں۔ تو قیامت کے نزدیک بظاہر بڑے بڑے عقل مند، مدبر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی اندر سے بے ایمان ہوں گے۔ بخاری میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھا بھلا آدمی، ایماندار آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی، بس ایک سیاہ داغ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا۔ اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور صرف آبلے کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا، جس طرح آگ کا انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے، جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے قریب لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی۔ لوگ کہیں گے فلاں خاندان میں ایک بڑا امانت دار آدمی موجود ہے، اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑا ظرف والا ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح امانت کے اٹھ جانے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب لوگوں کی اکثریت کے ضمیر خراب ہو جائیں گے اور معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو امانتیں ضائع ہوگی اور قیامت قریب آ جائے گی۔ یعنی معاملات ایسے لوگوں کو دینا جو اس کے اہل نہیں ہی ہیں، وہ چیز جانتے نہیں ہیں اور ان کے سپرد کر دیں۔ اسے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی حکیم ہے ہی نہیں، ڈاکٹر ہے ہی نہیں، اور اسے ڈاکٹر کا عہدہ دیا جائے، ڈاکٹر کی پوزیشن پہ بٹھایا جائے، تو پھر وہ مریض کا علاج کس طرح کرے گا؟ یہ تو امانتیں ضائع ہونے کی بات ہوئی۔ اسی کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بات کر رہے تھے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی آیا اور اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور اعرابی کی طرف توجہ نہیں دی۔ بعض لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی بات تو سنی مگر اس کے سوال کو پسند نہیں کیا۔ دوسروں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب امانتیں ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا، امانتیں کیسی ضائع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ آج ہم یہ نشانیاں خوب دیکھ سکتے ہیں، جا کے دیکھیں وزارتوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہمارے معاشرے میں، دیکھیں کہ یہ آپ کو خوب دکھے گا کہ جو نااہل لوگ ہیں ان کے سپرد کی گئی ہیں امانتیں جو وہ اس کے اہل ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، یہ طبرانی میں آتا ہے۔ آخر میں میں ایک بات نوٹ کرواؤں گی کہ جیسے ہم نے حدیث میں پڑھے تھے کہ اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی۔ اب ایمانداری کیسے نکال لی جائے گی؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو چوائس دی ہوئی ہے۔ انسانوں کو کسی نہ کسی ذریعے وارننگ ملتے رہتی ہے جب بھی وہ کوئی غلط کام کرے، لیکن جب انسان بار بار وہی برائی دہراتے رہتا ہے تو وارننگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی کی پہچان رکھی گئی ہے، اب چاہے وہ ایماندار بن کے رہے یا بے ایمان بن کے رہے، اب چوائس اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور امانتوں میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان لوگوں کی صفات جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ المعارج آیہ نمبر 32 کا مفہوم یہ ہے، ان لوگوں کے بارے میں صفات بتائی گئی ہے جو جنتوں میں عزت والے ہوں گے، وہ لوگ اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جس طرح امانتیں ضائع ہو رہی ہیں، اس طرح پہلے پرانے زمانے میں اتنی نہیں ہوتی تھی، آج کثرت سے ہو رہی ہے، اور واللہ عالم اور آگے کتنی کثرت ہونی ہے۔ اللہ ہم سب کو امانتوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔